गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती वो तुम न थी तो कौन था तुम तो थी सफर के वक्त में पलक के मोतियों को तोलती वो तुम न थी तो कौन नशे की रात ढल गई अब खुमार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी वो मेरे नेक नेक दिल तुम्ही को हो जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी वो मेरे नेक नेक दिल अब किसी का मेरे दिल इंतजार न रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा एतबार न रहा दोस्त दोस्त न रहा प्यार प्यार

प्यार ना कर मैं तो एक ख्वाब हूँ। जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही न बांटे मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बांटे मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जानती महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चले जाना जरा ठहरो किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना

अपनी जुबान से आपके अपनी जुबान से आपके अपनी जुबान से आपके जज्बात हैंगे उन दिन को अगर रात हो रात हैंगे जो दिन को हो पसंद वो ही बात हैंगे जो दिन को हो पसंद वो ही बात हैंगे धार है नदिया की